בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה חלק שני. הלכות עורלה הלכה ה. וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וכו'. שלוש שנים יהיו לכם ערלים וכו'. ובשנה הרביעית תהיה כל פריו קודש הילולים להשם. ובשנה החמישית וכו'. א. על פי התורה להמשיך שלום בסימן י"ד, עיין שם כל התורה. ומבואר שם שאין אדם זוכה לתורה כי אם על ידי שפלות וכו', שישבר גאוותו מארבע בחינות שפלות. כי צריך אדם להקטין את עצמו לפני גדולים ממנו, ולפני בני אדם כערכו, ולפני קטנים ממנו. ולפעמים שהוא בעצמו קטן שבקטנים וצריך להקטין את עצמו כנגד מדרגת עצמו. וידמה בעיניו שהוא למטה ממדרגתו בבחינת שבוי שתחתה וכו', עיין שם. ב. וזה בחינת שלוש שני עורלה ונטע רווי. כי איתה ששלוש שני עורלה הם כנגד השלוש קליפות הטמאות לגמרי. ונטע רווי הוא כנגד בחינת נוגה שהוא מעורב טוב ורע. ואלו ארבעה קליפות צריך כל אדם לבטלם ולשברם. כי זה עיקר הניסיון ובחירה של האדם לעמוד כנגד כל המידות רעות הנמשכים מאלו ארבע קליפות הקודמים לפרי. ועל ידי זה יזכה לפרי. וכלל כל המידות רעות כלולים בגאות שהוא עבודה זרה, שהוא ההפך מהתורה שעיקרה ענווה בחינת עין. כי כלל כל התורה הוא לבטל עצמו בתכלית הביטול עד שיהיה נכלל באינסוף. וגאות הוא ההפך מזה, כי גאות כלול מכל הארבע קליפות הנ"ל שצריכים לשברם על ידי ארבע בחינות שפלות הנ"ל. דהיינו להיות שפל וקטן כנגד גדולים ובינונים וקטנים שהם שלוש בחינות, ועוד צריך להקטין ולבטל את עצמו עד שיהיה שפל בעיניו למטה ממדרגת עצמו, בבחינת שבוי שתחתיו כנ"ל. ואלו ארבע בחינות הם כנגד ארבע קליפות הנ"ל. כי מי שיש לו איזה גאות למעלה ממדרגתו, שרוצה להידמות עצמו לגדולים או לבינונים או אפילו לקטנים, ובאמת הוא קטן מכולם כי הוא קטן שבקטנים, ומחמת גאוותו הוא גדול בעיניו למעלה ממדרגתו, זה בחינת שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שהם ענן גדול ואש מתלקחת ורוח שערה, שכולם בחינת גאות וגדלות, רעש ומחלוקת, שרוצה להתגאות בשלוש בחינות הגבוהים ממנו, שהם בחינת גדולים ובינוניים וקטנים. וזה בחינת עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס, שבאמת הוא קטן מכל השלוש בחינות הנ"ל, והוא מתגאה בעיניו ומתדמה עצמו כנגדם. ועל כן הוא בחינת שלוש קליפות הטמאות לגמרי הנ"ל. אבל מי שמשבר אלו השלוש בחינות גאווה הנ"ל, רק שעדיין אינו קטן ממדרגת עצמו, זהו בחינת קליפות נוגה, שהוא מעורב טוב ורע, ולפעמים נכלל בטוב, ולפעמים להפך. כי לפעמים, מחמת שאינו קטן נגד מדרגת עצמו, הוא נופל לגאות גמור למעלה ממדרגתו, שזהו בחינה שנוגה נכלל ברע וכנ"ל, ולפעמים מרגיש שפלותו עד שהוא קטן בעיניו למטה ממדרגתו, ואז נכלל בטוב. ג. וזה בחינת שלוש שני עורלה ונטע רווי. כי כשנוטעין אילן אסור לאכול מפירותיו עד שישבר ויבטל ממנו הקליפות הקודמין לפרי, שהם ארבע קליפות הנ"ל שכלולים בגאות כנ"ל. כי האילן צריך ברור זה ביותר מחמת שתחילת חטא אדם הראשון היה על ידי האילן שהוא הצדה טוב ורע. וכל חטאו היה על ידי גאות שהכניס בהם הנחש הקדמוני, שאמר להם והייתם כאלוהים, שרצו להתגאות ולעלות ולהידמות עצמו לעליון. כי האילן בטבעו גדול וגבוה בקומתו מאוד, שזהו בחינת גאות וגבעות, בחינת כי כגובה הרזים גובהו. ועל כן, צריך ברור גדול לברר מפירותיו בחינת אחיזת הגאות, שהוא בחינת כלל כל המידות רעות כנל. ועל כן הזהירנו, וערלתם אורלתו את פריו שלוש שנים וכו'. שלא לאכול מפירותיו שלוש שנים, כדי לבטל שלוש קליפות הטמאות לגמרי, שהן בחינת שלוש בחינות גאות הנ"ל. ובשנה הרביעית צריך להעלות הפירות לירושלים. כי ירושלים בחינת יראה שלם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו בחינת שלמות היראה, ששם עיקר השלמות. שזה זוכין על ידי הענווה, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי ירושלים עיר מלוכה של ישראל, שהוא מלכות דקדושה. ועיקר הגדולה והמלכות דקדושה הוא בחינת ענווה ושפלות אמיתי, כמו שמבאר האדמו"ר ז"ל בתורה בערך הפרוע שרים, בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. ועל כן, על ידי שמעלין הפירות לשם, זוכין לבטל ולברר קליפות נוגה עד שיזכה לבחינה הרביעית של שפלות הנ"ל. דהיינו שיהיה שפל וענב תחת מדרגתו, שזה עיקר השפלות. בחינת השפלות של משה רבנו עליו השלום, שאמר ונחנו מה. וזה שכתוב בירושלים לעתיד ורמה וישבה תחתיה וכו'. זה בחינה הנ"ל. בחינת במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. וזהו ורמה, שכל מה שתקבע ותרום ותתנסה למעלה יותר, וישבה תחתיה. כמו כן תשב תחתיה, שתהיה בבחינת שבו איש תחתיו. שכל היושבים שם יזכו לשפלות האמיתי, להקטין עצמם ממדרגת עצמם. ועל כן היה בירושלים מועט מחזיק את המרובה. כי מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין בירושלים. כל זה מחמת שפלות וביטול בחינת עין, שעל ידי זה בחינת מועט מחזיק את המרובה. כי הענווה, בחינת עין ואפס, הוא בחינת בלתי גבול ויכול להחזיק הכל. ועל כן מחמת שירושלים בבחינת ענווה ושפלות, שזה עיקר קדושתה, כי עיקר הקדושה הוא ענווה ושפלות, על כן לשם צריכים להעלות הפירות בשנה הרביעית, כדי לברר הפירות מקליפה רביעית הנ"ל, ולזכות לענווה אמיתית בבחינת שבוי שתחתיו, כנ"ל. ד. וזהו, ובשנה החמישית אוכלו את פריו. כי כשזוכין לבטל עצמו, ולשבר גאוותו בארבע בחינות הנ"ל, שהוא בחינת שבירת וביטול ארבע קליפות הנ"ל, שבהם כלולים כל המידות רעות כידוע, אזי הוא זוכה להיכלל בארבע אותיות השם, שהם שורש ארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר, שהם בחינת דומם, צומח, חי, מדבר, שסביבם הם ארבע קליפות הנ"ל שצריכים לשברם עד שיברר כל ארבעה יסודות, עד שיהיה נכלל בארבע אותיות השם ברוך הוא. ואז כשהוא קטן בעיניו למטה מארבע בחינות הנ"ל, אז היו נכלל בבחינת קוצו של יוד, שהוא למעלה מהכל כידוע, ששם אין שום אחיזת הרע כלל. ואז מותר לאכול הפירות בכל מקום, כמו שכתוב, ובשנה החמישית תאכלו את פריו. שנה החמישית זהו כנגד בחינות קוצו של יוד, שהוא בחינת יסוד הפשוט, בחינת צדיק יסוד עולם. שהוא שורש בחיות כל הארבעה יסודות. ואז יכולים לאכול הפירות בכל מקום, כי כבר נתבטל הרע, על ידי שקיימו מצוות אורלה, ולא אכלו מהפירות שלוש שנים. ואחר כך נטע רווי שאלו הפירות לירושלים. וזהו, ובשנה החמישית אוכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו. כי אז כשזוכים לבטל הגאות לגמרי, ולבוא לתכלית הענווה, אז נמשך עליו ברכה ותוספת שפע ורוב טוב, בבחינת מן דהוא זעיר יהיו רב. וזהו בחינת להוסיף לכם תבואתו, להוסיף זה בחינת יוסף, בחינת צדיק יסוד עולם, שממנו כל ההשפעות והברכות כידוע. בחינת ויוסף הוא השליט, הוא המשביר לכל עם הארץ. שכל עם הארץ, שהם כל בני אדם שבעולם, כולם יונקים חיותם ומקבלים השפעתם, רק מהצדיק שהוא בחינת יוסף, שהוא בחינת יסוד החמישי, שהוא בבחינת קוצו של יוד, שהוא החיות הנעלם בכל הארבעה יסודות, שאין זוכין לזה כי אם על ידי תכלית הענווה והשפלות בכל הארבע בחינות כנל. והבעתליה, כי כל אחד, כפי מה שמבטל עצמו ומרגיש שפלותו באמת, כמו כן הוא זוכה להתקרב לצדיק האמיתי שכבר זכה לתכלית הענווה בכל הבחינות, בבחינות מה לגמרי, שזה עיקר מעלת וגדולת הצדיק האמיתי. כי הענווה גדולה מכולם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וכן, כל מה שמתקרב יותר לצדיק ונכלל בו, כמו כן הוא זוכה יותר לבחינת הענווה באמת, שזה כל תיקונו. כי עיקר התרחקות כל אדם מהשם יתברך ומצדיקי אמת ומהתורה, שהם כל חיותו, העיקר הוא מחמת גאות וכבוד שנמשך מבחינת עורלה הנ"ל. וצריך כל אדם להשתדל לבטל ממנו כל הבחינות גאות כנ"ל, ואז יזכה לבחינת ובשנה החמישית תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו וכנ"ל. וזה בחינת קריאת ים סוף על ידי מטה משה. כי פרעו בחינת גאות שאמר מי השם וכו', לי יאורי ואני עשיתיני. ועל כן הגאולה הייתה על ידי משה שהיה ענב מאוד מכל האדם, ואמר ונחנו מה? בחינת תכלית השפלות בכל הבחינות כנ"ל. ועל כן עיקר גמר הגאולה היה קריאת ים סוף שהפך ים ליבשה. כי עיקר הענווה הוא בבחינת אפר שישים עצמו כאפר. והמים הם למעלה מהאפר שהם כנגד הצומח שהוא למעלה מהדומם. ושם מתחיל הגאות שהוא בחינת המון ורעש גלי הים שרועשין ומתנשאין עצמם, כמו שכתוב, ותרומם גליו. שזהו בחינת גאות וכמו שכתוב, אתה מושל בגאות הים בסוג גליו וכו'. אבל השם יתברך שם חול גבול הים, שהוא בחינת יסוד האפר שמשבר גאוותם בכל פעם, ואינם יכולים להתנסות ולצאת מגבולם, כמו שכתוב, והמו גלה וכו'. ועל כן, אז ביציאת מצרים, שרדף פרעה אחריהם שהוא בחינת גאות, על כן היה הנס על ידי קריאת ים סוף, שהראה להם השם יתברך על ידי משה שיכול להפוך ים ליבשה, שיהיה נעשה יבשה בחינת ארץ ועפר, בחינת ענווה, ממים רבים כאלה ששם אחיזת הגאות. היינו שישראל שהם בבחינת ענווה, כמו שכתוב כי אתם ממעט מכל העמים, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, כי הם כלולים במשה שהיה ענב מאוד, ועל כן הים בריבוי מימיו והמון גליו, בורח ונבקע מפניהם ונתהפך ליבשה וארץ בחינת שפלות. ופרעו וחילו, שהם בחינת גאות, נטבעו בתוכו, וישוב עמלם בראשם, כי תמוטט רשע רעה, כי גאוותם בעצמם הטביע אותם. ועל כן התחיל השירה, השירה להשם כי גאו גאה, וכמו שתרגם אונקלוס, הרי התגאה על גבתנה. כי עיקר קריאת ים סוף היה בחינת שבירת הגאות וכנ"ל. ועל כן סיים השם ימלוך לעולם ועד, בחינת מלכות דקדושה, בחינת השם מלאך גאות לבש, שהוא משבר ומבטל כל הגאות שבעולם. כי מלכותו וגאוותו יתברך הוא תכלית הענווה בבחינת במקום גדולתו, שם אתה מוציאן ותנותו וכנ"ל. וזה בחינת 15 בשבט שהוא ראש השון אל האילנות, לעניין דיני עורלה ונטע רווי. כי 12 חודשי השנה הם כנגד 12 שבטי יה. ונקראים בשם שבטים כי הם בחינת שבטים וענפים היוצאים מהאילן הקדוש, שהוא בחינת יעקב, שהוא גוף עדי אילנה. כי כל משמעתין מאילנה רב רבנפקין. ואלו ה-12 שבטים כלולים בארבעה מחנות השכינה שהם בחינת ארבעה דגלים. וכנגדם הם ארבע תקופות השנה. וכל אלו ארבע בחינות יוצאים מארבע אותיות השם שמשם נמשכים לארבעה מויכין. ומשם ארבעה יסודות שהם בחינת תלת גוונין דהנה ובתיים. וכנגדם בקליפה הם בחינת ארבע קליפות שהם בחינת שלוש קליפות הטמאות ונוגה, שהם בחינת שלוש נאורלה ונטע רווי כנל. וכמו שבקדושה יש בחינת תלת גוונין דהנה ובתיים, ועיקר הוא נקודת הבת עין שמשם כל ההסתכלות והידיעה בעיני השכל, על ידי התלת גוונין המאירין לשם. כמו כן להפך, את זה לעומת זה גם בקליפה. עיקר אחיזת כל הקליפות עדי בחינת נוגה שהוא כנגד בחינות בת עין, שמשם כל יניקתם כידוע. ובכל ארבע תקופות השנה צריכים לברר הטוב מהרע, ולשבר ארבע קליפות הנ"ל שהם כנגדם. והנה, ארבע תקופות הם מתחילים מניסן. נמצא שתקופת טבת היא התקופה הרביעית, שהיא כנגד בחינת בת עין הנ"ל, ששם עיקר ברור כנ"ל. והתקופה היא שלושה חודשים שהם טבת שבט אדר. נמצא ש-15 בשבט הוא נקודת אמצעית התקופה, שזו בחינת נקודת הבת עין. ועל כן אז היא ראש השנה על האילנות, ששם עיקר הבירור מהגאות שכולל כל המידות רעות כנ"ל. כי עיקר הבירור בבחינת נקודת בת עין הנ"ל, שהם בחינת המדרגה הרביעית של שפלות הנ"ל, שהוא שיהיה שפל וענב למטה ממדרגת עצמו עד שיהיה בבחינת מה. ואז נכלל בבת עין דקדושה שהיא בחינת הנקודה האמיתיות דקדושה, שדרך שם נכלל במקום שנכלל למעלה למעלה. כי עיקר העלייה וכלליות למעלה למעלה באור האינסוף הוא על ידי ענבה ושפלות. והעיקר, כשמגיע לבחינת שפלות הרביעית הנ"ל, שהוא תכלית הענבה, בחינת שפלות של משה רבנו שהוא בחינת הצדיק האמת וכנ"ל. שזה זוכין על ידי שהעלו הפירות לירושלים ששם תכלית הענבה כנ"ל. כי שם בית המקדש, ששם נקודת האבן שתייה, שמשם יוצא גידין לכל הארצות כמו שפרש רשי על פסוק ונטעתי בהם עץ כל פרי, עיין שם. כי נקודת האבן שתייה הוא בחינת תכלית הענבה והשפלות. כי השפלות הוא בחינת אפר. ועיקר קדושת האפר הוא בארץ ישראל וירושלים. והעיקר בבית המקדש בנקודת האבן שתייה, ששם שער השמיים. כי אי אפשר לעלות לשמיים שהוא למעלה מעלה, כי אם על ידי ענבה ושפלות. כי בגשמיאס בוודאי אי אפשר לעלות למעלה, אפילו פרסה אחת, מכל שכן לשמיים. אבל על ידי ענבה ושפלות שהוא בחינת עין, יכול לעלות לשמיים ולמעלה מעלה. וזה בחינת והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. כשהוא מוצב ארצה בבחינת ענבה ושפלות, שהוא בחינת ארץ ועפר ממש, אז דייקה וראשו מגיע השמיימה, שיכול לעלות למעלה מעלה וכנל. וזהו בחינת ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, ששם עלו שבטים וכו'. כי עיקר עליית שבטי יאי בירושלים דייקה, ששם יכולים לעלות לירושלים של מעלה מחמת ששם זוכים לבחינת שפלות אמיתי הנ"ל. זין. וזה בחינת פדיון פירות נטע רווי בכסף, שיכולים לפדותם בכסף ולעלות הכסף לירושלים כדין מעשר שני, שנאמר בו מנתת הכסף בכל אשר תהווה נפשך בבקר ובצון וכו'. כמו שדרשו רבותינו זה על מפסוק קודש הילולים להשם. כי עיקר שבירת הגאות הוא בכסף וממון שהוא עשירות, שהוא בחינת מלכות. כי עיקר הממשלה והגדולה הוא אצל העשיר, כי הכל צריכין אליו. ועל כן הוא צריך להיזהר ביותר מגאות. ועל כן הזהירה התורה על הגאות אצל ריבוי העשירות דייקה, כמו שכתוב ישמר לך וכולי, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבבך וכולי, וזכרת את השם אלוקיך וכולי. כי עיקר הגאות וההתנשאות הוא בעניין הממון והחפצים של אדם. וכנראה בחוש שמקטן ועד גדול, רובם עובדים עולמם על ידי תאוות ממון. והעיקר על ידי הגאות והכבוד, על ידי שכל אחד רוצה להתנהג למעלה ממה שיש לו. הקטנים והנמוכים הם חפצים במלבושי כבוד שהם גבוהים ממנו הרבה לפי פרנסתו. והבינוניים חפצים עוד בגדים יקרים יותר, ושאר חפצים אוכלי הבית נעים. והעשירים רודפים אחר כלי כסף ותכשיטים וכולי, שהם דברים שאין להם שיעור. כי יש דברים הרבה מרבים הבל, וכל מה שיש לו ממון וחפצים יותר, מתרומם ליבו יותר, עד שמתגאה באושרו כאילו כל העולם והחפצים וכולי, הכל מגיע לו. עד שהרבה עובדים שני עולמות על ידי זה, כידוע כל זה. ועל כן הזהירה התורה על המלך שלא ירבה לו כסף וזהב לבלתי רום לבבו מרחב. כי עיקר אחיזת הגאות ביותר הוא בהממון כנל. כי עיקר ביטול הגאות הוא על ידי הצדיק שזוכה לבחינת מה באמת. דהיינו בחינה הרביעית הנל שהוא בחינת שבוי שתחתיו, שהוא שפל וענב למטה ממדרגתו כנל. כי כל זמן שאינו מגיע למדרגה זאת להחזיק עצמו למטה ממדרגתו הקטנה, אף על פי שכבר שיבר הגדלות בשלוש בחינות הקודמים ואינו יוצא ממקומו כנל, עדיין יכול להיות חוזר ונעור הגאות בקרבו. כי עיקר יניקת השלוש קליפות הטמאות שהן בחינת שלוש מדרגות של גאות הגמור ומבחינת נוגה שהוא בחינה הרביעית כידוע. ועל כן, כל זמן שלא שיבר הבחינה הרביעית הנל להיות שפל למטה ממדרגתו, עדיין יכול להיות הגאות חוזר ונאור חס ושלום. ועל כן באמת עיקר שבירת הגאות, שהוא כלל הכל, הוא על ידי הצדיק האמת שכבר זכה לבחינת ביטול בתכלית האמת בכל ארבע בחינות הנ"ל. ובאמת, אבא תליה, כי כל אחד כפי מה שמשתדל לבטל עצמו, ולהרגיש שפלותו בפשיטות, להרגיש כאב אבונותיו ופגמה ועוצם רחוקו מהשם מטבח והתורה וכו'. כמו כן זוכה לקרב עצמו לצדיק האמת. כי בוודאי מי שמרגיש שפלותו ופחיתותו, וירצה לחוס על נפשו להינצל ממיטה עולמית ומייסורי העולם ולזכות לחיים נצחיים, בוודאי לא יסתכל על שום מניעה שרובם ככולם מחמת כבוד שמתיירא שילעיגו עליו ויבזו וכו'. ואפילו שערי מיני מניעות מאשתו וחותנו ואביו וכולי, כולם מתבטלים לגמרי אצל מי שמרגיש מעט משפלותו ופחיתותו. ורואה ומבין בעצמו אופן מעמדו ומצבו בזה העולם, ולאיך נטעה במעשיו וכולי. ובוודאי ישתדל בכל כוחו לקרב עצמו למי שיוכל לעסוק ברפואתו, ועל ידי זה יתקרב אל האמת, דהיינו לצדיק האמת. וכל מה שמתקרב יותר לצדיק האמת, כמו כן מרגיש שפלותו יותר, כי עיקר ביטול הגאות הוא על ידי הצדיק שזכה לבחינת מה באמת כנל, וכמו שמבואר במקום אחר. נמצא שעיקר ביטול הגאות הוא כשזוכין לבחינה הרביעית הנל, שהוא בחינת בתיים, שהוא בחינת ברור קליפת נוגה כנל. ועל כן עיקר ביטול הגאות הוא בממון. כי ממון והשירות הוא בבחינת בת עין הנל שכלולה מכל הגוונין. כי ממון והשירות בחינת מלכות שהוא בחינת בת עין דכל גוונין התחזיין בכידוע. ועל כן הכסף יענה את הכל, שכל החפצים וכל מיני סחורות וכל הדברים שבעולם יכולים לקנות על ידי הכסף. כי הכסף והממון הוא בבחינת בת עין שכלול מכל הגוונין. כי כל החפצים שבעולם נמשכים מהגוונין הילאין שהם בחינת המידות, וכולם כלולים בבתיין שהוא בחינת השירות ומלכות. ועל כן שם בהממון עיקר הניסיון של הגאות והכבוד שכולל כל המידות, כי הוא בבחינת בת עין שהוא כנגד בחינת נוגה, ששם עיקר הניסיון והבחירה וכנל. ועל כן יכולים להחליף הפירות של נטע רווי על הכסף דייקה ולהוליך הכסף לירושלים, כי קדושת הפירות נחלף על הכסף, כי שם בכסף כל החליפין והקניינים שבעולם, מחמת שהכסף כלול מהכל כי בבחינת בת עין כנל. כי עיקר הגיעות בבחינת עיניים כמו שכתוב רום עיניים. ומי שמשבר כל ארבע בחינות גאות הנ"ל ומבטל עצמו בתכלית הביטול, זוכה להסתכל בעיניו למעלה למעלה לחזות בנועם השם. כי אי אפשר לעלות מדרגה לדרגה ולהסתכל למעלה כי אם על ידי תכלית הביטול וכנ"ל. והעיקר כשזוכה לקדושת בחינת הבתיים בשלמות, שמשם עיקר ההסתכלות. דהיינו על ידי שמשבר הגאות בכל ארבע בחינות הנ"ל וכנ"ל. ח. הלכות כלאי אילן וכלאי זרעים וכלאי הכרם וכלאי בהמה וכלאי בגדים. וזה בחינת כל איסורי כלאיים, שהם כלאי אילן וזרעים וכלאי הכרם וכלאי בהמה וכלאי בגדים, שכולם סמכן התורה זה לזה. כמו שכתוב בפרשת קדושים, את חוקותיי תשמורו, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים וכו'. וכן בפרשת כי תצא נשמח איסור כלאי הכרם לפרשת לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ואחר כך לא תלבש שעטנז וכו', גדילים תעשה לך וכו'. כי כל המניעות מעבודת השם יתברך נמשכים מהבגדים מצויים, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל על מאמר רבא בר בר חנה, רמה קופתא וסחרא לירדנה, שהבגדים הצועים שנמשכו על ידי עוונותיו, שמהם כל המניעות והמסקים וכו', הם מפסיקים כמו נער בינו לבין הקדושה, שבחינת ארץ ישראל עיין שם. ועיקר התגברות של הבגדים הצועים למונעו מדרך החיים האמיתי, הוא על ידי גאות וכבוד המדומה של עולם הזה. כי בוודאי מי שירגיש שפלותו באמת וישים אל ליבו איך הוא מלוכלך בעוונותיו ותאוותיו ופגמיו הרבים, בוודאי ילך על ידיו ועל רגליו ויבקש בכל כוחו את רופא האמיתי שיוכל לרפא תחלואי נפשו. כי מי יוכל לסבול להיות מלובש בבגדים צועים ומתונפים? אך הבגדים צועים בעצמן מבלבלין את דעתו ומעקמין את לבבו, עד שעושה עצמו כלא ידע את עינוף מעשיו, וחפץ עדיין בכבוד של העולם הזה, ונופל בגאות וגסות הרוח. ועל ידי זה אינו יכול להתקרב אל האמת, שלא ילעיגו עליו בני אדם, וינחשב בעיניהם כשוטה וכמשוגע. בפרט אתה בעוונותינו הרבים שנתקיים, ותשלך אמת ארצה, ושר מרע משתולל, והכבוד נהפך לזרים, ויראה חטא נמאסין וכו'. אבל מי שמשים אל ליבו כאב מעשיו אשר לא טובים, ומרגיש שפלותו באמת, בוודאי יכיר האמת לאמיתו, וישבר כל המניעות שבעולם, ויתקרב אל האמת במקום שהוא. ועל כן, נקראת הגאווה מותרות, כמו שכתוב במואב, על כן התרעשה. על שהתגאה כמו שכתוב, שמענו גאון מואב, גא מאוד וכו', גאוותו וגאונו וכו'. וכתיב, ומשלם על יתר עושה גאווה. כי גאווה הוא בחינת מותרות ממש, בחינת עבוד הזור, בחינת קיצועה, שהוא מותרות ופסולת הגוף, בחינת בגדים צועים הנ"ל. שעיקר התגברותם למנוע מהאמת הוא על ידי גאות כנ"ל. וכבר מבואר בדבריו ז"ל שעיקר כל המניעות הן מניעות המוח, כמו שמבואר בסימן מ"ו ליקוט התניאנה. היינו על ידי שנתערב דעתו ונוטה מן האמת, ואין הוא רוצה לשום מליבו האמת לאמיתו. כי על ידי כל עבירה ופגם הוא פוגם באותיות התורה שמשם שורש נפשו. כי על ידי העבירה והפגם הוא מתרחק ונפסק חס ושלום מהאות שפגם בו. ואז מצטרפים אצלו אותיות התורה בצירופים אחרים להפך מן האמת, בבחינת לא זכה נעשית לו התורה סם מוות, כמו שאמרו אבותינו זל על פסוק ושמתם וכו'. ומשם נמשכים כל המחשבות רעות והסברות הפוכות המתאים את הרבה מדרך האמת לאמיתו, כמו שכתוב המהפכים אורחות יושר וכו'. וכתיב הויה אומרים לרע טוב ולטוב רע וכו'. וכל זה בא על ידי גאות שנמשך על ידי הבגדים הצועים שמשם כל המניעות כנל. כי על ידי גאות חוכמתו מסתלקת ממנו, כמו שאמרו אבותינו זל. היינו שנסתלק ממנו חוכמות התורה האמיתיות ונוטה לסברות ההפוכות מן האמת. כי כבר מבואר בהתורה הנ"ל שאין אדם זוכה לתורה כי אם על ידי שפלות אמיתי בכל הארבע בחינות הנ"ל. שאז דייקה זוכה לעסוק בתורה בתכלית השלמות עד שיוכל להעיר בשורשי נשמות ישראל וכו'. ולעשות בעלי תשובה וגרים וכו'. ולזכות לזה בשלמות אין זוכה כי אם הצדיק האמיתי שהוא ענב באמת בבחינת מה? בבחינת משה רבנו עליו השלום. אבל גם כל אלו המתחוררים להתקרב לצדיק הזה צריכים שירגישו על כל פנים שפלותם באמת. כי בלא זה אי אפשר להם להתקרב כלל. כי הבגדים הצועים ימנעו אותם וחנל. נמצא שעיקר כל המניעות נמשכים על ידי שנתערבבו אצלו צירופי אותיות התורה שפגם בהם על ידי זה נתערבב דעתו בסברות הפוכות ודעות זרות שמשם כל המניעות שעיקרם מניעות המוח כנל. וזה בחינת כל איסורי כליים, שכל מיני כליים אסורים לנו, שלא לערבב אותיות התורה שהוא שורשם. כי כל הדברים שבעולם, דומם, צומח, חי, מדבר. כל דבר ודבר יש לו שורש באותיות התורה. ועל ידי כלאיים חס ושלום גורם שנתערבבין חס ושלום גם אותיות התורה שהם שורשן. ומשן באים כל המניעות שבעולם כנל. ועל כן נקראים בשם כלאיים שהוא לשון מניעות, כמו שכתוב, ויקלה העם מאבי, אתה השם לא תכלה רחמך וכו'. וכן הרבה. וכתיב, ובבתי כלאים אכבאו, שהוא בית האסורים שמונעים אותו לצאת. כי כל המניעות שבעולם באים על ידי בחינת כלאיים שהוא בחינת ערבוב, על ידי שנתערבבו אותיות התורה חס ושלום על ידי פגמיו, שמשם כל בלבול הדעת וסברות ההפוכות שמהם כל המניעות כנל. וזה את חוקותיי תשמורו. שיקדים קודם איסורי כליים, כי זה הפך כליים, היינו שהתורה מזהרת את חוקותיי תשמורו, לשמור היטב חוקות התורה שלו להחליף חוקות התורה חס ושלום. היינו שלא לגרום לבלבל חס ושלום צירופי התורה וחוקותיה על ידי איסור כליים וחנל. ועל כן, עיקר התיקון על ידי הצדיקי האמת שיכולים לעסוק בתורה בקדושה כראוי, עד שיעירו כל אותיות התורה בשלמות כפי מה שצריכים לעורר ולהקיץ אלו הנפשות, עד שיתעוררו בתשובה בשלמות. כי הצדיק צריך לצרף אותיות התורה בחידושים נפלאים בכל פעם, כפי מה שצריך לתיקון אלו הנפשות שנתרחקו משורשם, ולהוליכם ולהדריכם בדרך הישר ובעצות טובות הצריכים כפי העת והזמן וכפי שורש נפשם, וכפי תיקון הצריכים להפגמים שפגמו בהם. ובשביל זה צריכים באמת לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר צדיק אמיתי כזה. ת. וזה בחינת פורים. כי המן התגאה מאוד כמו שאמרו אבותינו זל, ורדף את הצדיק האמת בחינת מרדכי עד שרצה להשמיד וכולי חס ושלום את כל היהודים. כי הוא מזרע המולק שהוא מעולם רצועה מרדות לישראל, והוא עיקר זו עמת הנחה שמשם כל המניעות הבאים, מבחינת פגם הבגדים, מבחינת בגדים צועים, שנמשך מחטא אדם הראשון שעיקר פגמו היה בהבגדים. כמו שכתוב, מי יגיד לך כערום אתה, אמין העץ וכו'. שמשם נמשך המן, כמו שאמרו אבותינו זל, המן מן התורה מניין וכו'. וזהו בחינת המן מן התורה, מן התורה דייקה, כי כל התגברות המן הוא מן התורה. היינו מאותיות התורה שנתערבבו על ידי חטא אדם הראשון, שאכל מעץ הדעת טוב ורע, ועל ידי החטאים של כל אחד ואחד. וזה כי יד על כסיה מלחמה להשם בעמלק מדור דור. שנשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם וכו'. כי הנפשות שמתקרבים נקראים פלגה, מחמת שעדיין צריכים לשבר מניות רבות שנמשכים מהבגדים צועים, שהם זוהמת אמן עמלק ימח שמו. ועל כן, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין כיסאו שלם, והוא כביכול בבחינת פלגה ומחצה, עד שימחה זכר עמלק והתבטלו המניות והתקנו הנפשות שהן בחינת פלגה. כי כל נפשות ישראל כלולים בשמו ידבח, וכל זמן שיש זוהמת עמלק שמשם כל המניות, שעל ידי זה הנפשות בבחינת פלגה, גם שמו יתבח חלוק בבחינת פלגה, כי עמו אנוכי בצרה כתיב, כי שמו משותף בשמנו. יוד. ועל כן, עיקר התיקון היה על ידי מרדכי שקרא את בגדיו ולבש שק ואפר, כי ידע שעיקר הפגם בעניין הבגדים כנל. בעצם בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, כי אין תקון נגד ריבוי המניות הבאים מבגדים מצויים, כי אם להשפיל עצמו עד אפר, ולהפשיט בגדי גאוותו, ולזרוק מאוד מאוד להשם יתבח זעקה גדולה ומרה כמו מרדכי, עד ישקיף וירא השם משמיים. כמו שזכה מרדכי אחר כך על ידי תוקף הנס של פורים שנתהפך הכל לטובה. כמו שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכו'. בחינת תיקון הלבושים והבגדים. בחינת תכלת שבציצית שהם עיקר תיקון הבגדים. כי ציצית הם בחינת כלל כל חידושי תורה שמצרפין הצדיקים לטובה בשביל תיקון הנפשות כנל. כי הם בחינת חלוקה דרבנן. וזה בחינת גדילים תעשה לך שנכתב אצל פרשת כליים. כי ציצית הם תיקון בחינת כליים שהם בחינת כלל כל המניות שנמשכים מפגם הבגדים כנל. י' וזה בחינת מה שאמרו אבותינו זל על מרדכי שנקרא פתחיה שהיה פותח בדברין ודורשן. כי זה עיקר התיקון ועל ידי זה היה תוקף הנס אל פורים. וכן נעשה בכל שנה ושנה להכניע זוהמת עמלק על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת מרדכי פתחיה שפותח בדברים ודורשן. שבכל פעם פותח בדברי אותיות התורה ודורשן ומצרפן וחידושי תורה נפלאים כפי הדור וכפי האדם וכפי המקום והזמן. באופן שיעיר על כל אחד דערה משורש נשמתו שבאותיות התורה, באופן שישובו כולם אל השם באמת. שזהו בחינת הצדיקים שמברכים בתורה תחילה כמו שפרש שם עיין שם. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שעיקר התעוררות התשובה, שהצדיק מעורר נפשות ישראל לתשובה, הוא על ידי שעוסק בתורה בקדושה כזאת, עד שמעורר שורשי נפשות ישראל המושרשים באותיות התורה, ועל ידי זה מכניס בהם התעוררות התשובה וכו'. וזה בחינת מרדכי שנקרא פתחיה שפותח בדברים ודורשן, פותח דייקה, שפותח ומתחיל ומעורר התנוצצות אותיות התורה, שמושרשים בהם כל נפשות ישראל, ודורשן ומצרפן בצירופים חדשים נפלאים, כפי הדור וכפי העת והזמן, עד שמכניס התעוררות התשובה לנפשות ישראל, ומלמדם דעת ועצות עמוקות נפלאות על ידי דרשותיו הקדושות, עד שמתקן אותם. שזהו בחינת הנס של פורים שהיה על ידי מרדכי, שחזרו וקיבלו את התורה מחדש לקיימה באמת, כמו שכתוב קיימו וקיבלו, וכמו שאמרו אבותינו זל. וכל זה על ידי שהיה פותח בדברים ודורשן וחנל. י"ב. ועל כן עשה אמן עץ גבוה 50 אמה לתלות את מרדכי עליו. כי כלל כל אותיות התורה שהם כלל ישראל, שורשי נשמות כנל, כולם כלולים ב50 שערי בינה. ועל כן ניתנה התורה ביום ה50 שהוא שבועות. ועיקר הוא שער ה50 שהוא שורש כל אותיות התורה. וכמובן בדברי רבותינו זל שדרשו על פסוק ותחסרהו מעט מאלוקים, שמשה השיג 49 שערים חוץ משער 50, כי הוא שורש הכל. ואף על פי שלא נמסר למשה, אף על פי כן היה יונק ומקבל משם כל חידושי תורה שהשיג. ועיקר תיקון של כל הפוגמים בהבנותיהם באותיות התורה, שהם שורשם ומתרחקים מהם, עיקר תיקונם ותשובתם הוא על ידי שער 50 שהוא שורש התשובה, שהוא בבחינת בינה, בחינת יום כיפור, שהוא בבחינת יובל, שהוא בחינת שנת ה-50, בחינת שער 50 של בינה. ועל כן עיקר תיקון של כל הצריכים תיקון הוא על ידי הצדיקי אמת שזוכין על ידי עבודתם לעלות לשם ולהמשיך משם חידושי תורה. שזהו עיקר בחינת לברך בתורה תחילה, בחינת מרדכי שהוא פותח בדברים ודורשן. דהיינו שיכולים לעלות לשער 50 שהוא שורש התורה, פתיחת והתחלת התורה. ושם חוזרים וממשיכים מהארת אותיות התורה עד שיגיע הרהורי תשובה לכל החוטאים והגרים. כי יודעים על ידי זה להאיר אותיות התורה בשורשן ולהמשיך משם חידושי תורה בצירופים נפלאים, באופן שיוכלו להוליך ולהדריך את כל הרחוקים מאוד בדרך האמת כראוי להם וכנ"ל. והמן ימח שמו היה נאחז בהקליפה וסתרה אחרה מאוד. והיה כלול מכל ה-50 שערי תומה שהם כנגד שער 50 הנ"ל, שאי אפשר להכניעו כי עם הצדיקים שיכולים לעלות לשער 50 של הקדושה. ועל כן כשנפל גורלו ביום שמת משה, שמח. כי סבר כי אתה אין נמצא מי שיהיה לו כוח כמשה לעלות עד שער 50 ולהמשיך משם חידושי תורה כפי הדור וכפי העת. על כן עשה עץ גבוה 50 לתלות את מרדכי להשליחו משם, כי לא האמין שיש כוח במרדכי לעמוד כנגד קליפה כזאת שהיא בתומעה כנגד שער 50 של הקדושה. אבל באמת מרדכי הייתה מעלתו גבוהה מאוד מאוד, וחמובה בכתבי האריזה על מעוצם גדולת מרדכי. כי מרדכי היה פותח בדברים ודורשן, שיכול לעלות להתחלת ופתיחת התורה שהוא שורש התורה, בחינת שער 50 הנ"ל, והיכול לתקן כל ישראל על ידי זה, על ידי שהכניס בהם הרהורי תשובה משם עד שיזעקו כולם להשם יתברך. ועל ידי זה זכה להפוך הדבר על ראש המן, ותלו אותו ואת בניו על העץ. ועל אותו העץ די כהגבוה 50, כי משם די כהפילו על ידי עוצם כוחו, שהיה יודע להמשיך הערת אותיות התורה משם וכנ"ל. י"ג. ועל כן היה התחלת טעותם על ידי שלבשו בגדי כהונה בסעודתם. כי עיקר הפגם נוגע בבגדים כנ"ל. ועל כן הכהן שהיה צריך לכפר עוונות ישראל על ידי עבודתו, היה צריך ללבוש בגדי כהונה לחפר ולתקן פגם הבגדים הצועים הנ"ל. ועיקר פגם הבגדים הצועים הוא על ידי גאות וכבוד כנ"ל. ועל כן נוגע עיקר הפגם והכבוד בהבגדים, כי עיקר הגאות הוא בבגדים שבשורשם הם גבוהים מאוד, מבחינת השם מלאך גאות לבש. וכשפוגם בזה חס ושלום על ידי עוונותיו, ונופל לגאות וכבוד לסתרא אחרא של תאוות והבלי עולם הזה, עיקר פגם הגאות הוא בבגדים, כנראה בחוש כמה וכמה עובדים עולמם על ידי רדיפתם אחר בגדים ותכשיטים וכו'. וכמו שאמר האדמו"ר ז"ל על פסוק ותתפסהו בבגדו וכו'. ועל כן היה הכהן הגדול לבוש בבגדים יקרים מאוד שהיו כלולים בהם כל הגוונים שהם זהב ותכלת וארגמן וכו'. ועל כולם החושן ואפוד שהיה בהם אבנים טובות יקרות מאוד. ועליהם היו חקוקים שמות בני ישראל, שיש בהם 50 אותיות, שהם בחינת כלל אותיות התורה, שכלולים ב-50 שערי בינה כנ"ל. כי קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל כול אחד. והכהן הגדול נשא כל זה על ליבו כדי להעלות ולתקן כל תאוות הנגידות והעשירות ששם עיקר אחיזת הגאות כנ"ל. ובעוונותינו הרבים, כשהתגברה מלכות הרשעה והגלו את ישראל ותפסו בגלות גם את בגדי כהן גדול ונתלבשו בהם, סברו שיש להם כוח לחלות את ישראל לגמרי. והעיקר על ידי שהכניסו בהם תאוות העשירות לחמוד לבגדי כבוד ולתכשיטין של אבנים טובות ויקרות, מאחר שאין לנו כהן גדול לתקן כל זה. אדרבה, הסתרחה נתלבשה בהם. ובאמת, הייתה עת צרה גדולה. אבל חסדי השם כי לא תמנו וכולי, וממשלתך בכל דור ודור. ושלח אז את מרדכי שהכניס בישראל לבלי לייאש את עצמן מן הרחמים בשום אופן. וזעקו כולם אל השם יתברך בכל לב, ולבשו שק ואפר, ומעשו בכל בגדים יקרים של תאוות עולם הזה, שהם בחינת בגדים צועים ממש. ועל ידי זה נתהפך הדבר, ותלו את המן על העץ הגבוה 50, ומרדכי יוצא ממנו כל העשירות אל הקדושה, כמו שכתוב, ותשם את מרדכי אל בית המן. ואז ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וכו', בחינת תכלת שבציצית שהם בחינת תיקון הבגדים כנל. וכן באסתר כתוב, ותלבש אסתר מלכות, כי זה עיקר התיקון כנל. עד שזכו על ידי זה אחר כך לבנות הבית המקדש ולהחזיר הבגדי כהונה למקומן ולקדושתן. ועל כן נזכר עניין הבגדים הצועים בפסוק בעניין יהושע כהן גדול, כי הוא היה הראשון שהיה צריך לשמש בבית שני. ובחמת תוקף הגלות נכשלו בניו עד שנגעו גם הבגדים הצועים גם אליו. על כן היה כל תיקון הגאולה על ידי תפילת הצדיקים שהם אנשי כנסת הגדולה, שהתפללו אז ועסקו לתקן זאת, עד שפעל זכריה הנביא להסיר הבגדים הצועים מעליו ולהלביש אותו מחלצות. יודלת. ועל כן, לא היה הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים בשמונה בגדים שיש בהם זהב ואבנים טובות, רק בארבעה בגדי לבן. להורות שאף על פי שהכהן הגדול היה לובש אלו הבגדים יקרים בקדושה גדולה, לתקן פגם תאוות וחמדת העשירות שתלויים בבגדים יקרים, שזהו בחינת חושן המשפט שהיו באבנים יקרות, שנשא ליבו לתקן ליוות המשפט, כי כל הפוגמים בזה הוא בחינת טיבות המשפט שמעוותין ופוגמין בבחינת יחלקל דבריו במשפט. שצריך כל אדם לפי מדרגתו ולפי מעמדו להיזהר מאוד לחלקל דבריו במשפט לנהוג את ביתו כראוי לו, כמו שפרש רשי שם. ולא לחמוד ולהתאבות מה שאין ראוי לו. ולהסתכל בכל דבר רק על התכלית שיגיע מזה כבוד להשם ידבח. ולבטל גאוותו וכבודו של עצמו. וכל זה הוא בחינת יחלקל דבריו במשפט. ומי שפוגם בזה הוא בבחינת עיוות המשפט. והכהן הגדול היה עוסק בבגדיו, בפרט בחושן, לתקן כל זה. אך אף על פי כן ביום הכיפורים היה אסור לכנוס בבגדים אלו לפני ולפנים. כי אין קטגור נעשה סנגור, כמו שדרשו רבותינו ז"ל. להורות, שאפילו הכהן הגדול שלבש בגדים אלו שיש בהם זהב ואבנים טובות בקדושה גדולה כנ"ל, אף על פי כן, לפני ולפנים, במקום תכלית הקדושה העליונה, אסור לכנוס בהם. כי שם נתבטל העשירות וחמדת הזהב ואבנים טובות לגמרי. כי אי אפשר לכנוס לשם כי אם בבגדים לבנים לגמרי, שהם עיקר תכלית שלמות התיקון העליון בחינת בכל עת יהיו בגדיך הלבנים. וזה רמז, שאפילו הצדיקים הגדולים שיכולים לעבוד השם מטבח על ידי זהב ואבנים טובות וכו', אף על פי כן יש גבוה מעל גבוה ששם אסור לכנוס בזה, כי אם בבחינת בגדים לבנים ממש. ושם עיקר כפרת וסליחת כל עוונות ישראל בבחינת אם יהיו, אם יעדים וקתול, הקצמר יהיו וכו'. כי עיקר הסליחה של יום הכיפורים היה על ידי שנכנס לבית קודש קודשים בבגדים לבנים לבד וכנל. והבן היטב, כי אי אפשר לבאר הכל, והחפץ בחיים באמת יבין מזה הרבה לבטל גאוותו ולחלקל דבריו במשפט וכו' וכנל. תתבב. וזה בחינת גודל השמחה של פורים. כי כשנתעלה כבודו יתברך על ידי ריבוי הגרים ובעלי תשובה, שנעשים על ידי בחינת מרדכי שהיה פותח בדברים ודורשן כנל, שזהו בחינת ורבים מעמי הארץ מתייעדים, על ידי זה נגדלת השמחה מאוד, בבחינת יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. כי עיקר הגדלת הכבוד לקדושה הוא על ידי ענווה, שעל ידי זה זוכין לתורה כנל. ועל כן זוכין על ידי זה לשמחה בבחינת ויאספו ענבים בהשם שמחה. וכתיב, ישמעו ענבים וישמחו. תזיין. וזה בחינת ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש וכו'. כי כל סיפור המגילה הקדושה סובב על עניין זה, שמספר את תוקף הנס, איך התגברה מלכות הרשעה, שהוא בחינת גאות, שהוא בחינת עבד הזורה, ורצה לחלות את ישראל חס ושלום. כי עיקר כל הצרות וכל הגלויות הם על ידי הגאות שהוא הפך התורה, שאין אדם זוכה לה כי אם על ידי הנבא כנל. וזהו ויהי בימי אחשוורוש, היינו מלכות הרשעה, בחינת גאות. וזהו מה שאמרו אבותינו ז"ל, אחיו של ראש ובן גילו של ראש. היינו שכל אותם שכרוכים אחר מלכות הרשעה ונלכדים בגאות, הם בבחינת אחיו של ראש ובן גילו של ראש. ראש זה בחינת גאות והתנשאות, בחינת על כן ירים ראש, שזהו בחינת ראשית גויים המלאק, שזו עמת הנחה שמכניס גאות באדם, שהוא בחינת ראש והתנשאות. וכל אחד כפי שנלכד בגאות הוא בבחינת אחיו של ראש ובן גילו של ראש, שהוא ראש דסיטרא אחרא, בחינת שורש מידת הגאות דסיטרא אחרא, שמשם מקבל גאוותו. וזהו, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, שמידת הגאות הרעה מתלבש בכל אדם מגדול ועד קטן, כנראה בחוש, שאפילו הקטנים והנבזים יש להם גאות. וזהו המולך מהודו ועד כוש, הודו זה בחינת הגדולים והחשובים, בחינת הוד והדר ותפארת. כוש זה בחינת הנבזים והמכוערים במעשיהם, כמו כוש שהוא שחור בתכלית השחרות, כמו שכתוב, יהפוך כושי אורו. היינו, שמלכות אחשוורוש בבחינת ראשית וגאות, הוא מולך ומתלבש מגדול ועד קטן במפוארים והנבזים. ומשם באים כל הצרות והיגונות והמחאובים שלהם. וזהו, ויהי בימי אחשוורוש, כל מקום שנאמר ויהי בימי אין נועל הצרה, כי כל הצרות והיגונות הם על ידי הגאות, שכל אחד רוצה להתנסות ולהניק ביתו למעלה ממדרגתו, בדרך עושר וכבוד, כאילו כל העולם שלהם הוא כאילו יחיה לנצח. וזהו כל מקום שנאמר ויהי בימי הוא צרה, והיה ביום הוא שמחה, כמו שמבואר במדרש באריכות. כי הגאות הוא בבחינת ריבוי שמתגאה בעולם כאילו רבים ימיו. כמו שכתוב בקהלת, כשמאביל גדולת האדם בזה העולם, אם יוליד איש מאה ורב שיהיה ימי חיה וכו'. כי באמת לאמיתו ימי חיינו הבל, וכמו שכתוב ימינו כצל עובר. כי באמת אין שום זמן כלל, והזמן נמשך רק מבחינת למעלה מהזמן בשביל הבחירה. וצריך האדם לידע שאין לו בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה לבד שנמשך לו ממקום שנמשך, כדי שיוכל לקנות לו חיי נצח בזה היום והשעה. כי בעוד רגע יפרח היום והשעה, ומה יתרון לו בכל עמלו שיעמול לרוח. ועל כן עיקר הקדושה היא בבחינת היום אם בקולו תשמעו, כמו שמבאר האדמו"ר ז"ל. ועל ידי אלו שזוכים לעבוד את השם ולקיים זאת, על ידי זה יבוא משיח. כמו שאמרו, מתי יבוא מור, היום אם בקולו תשמעו. כמו שהביא שם עניין זה על מאמר רבא בר בר חנה, אורזילה בת יומא. אבל הגאות הוא הפך מכל זה, שמתגאה בדעתו ורוצה להתנהג בגדולות כאילו ימיו רבים, וכאילו יש קביעות לימיו הפורחים, ומשם באים כל הצרות רחמוני לצלן כנל. ועל כן ויהי בימי וצרה, שזהו בחינת גאות, שהוא בחינת ריבוי, כאילו ימיו רבים, וכאילו המעשה של שטות והבל שעוסק בהם יהיה לקיום, שעוסק לבנות ולקנות כלי כסף וזהב ותכשיטין, שכל זה הוא בחינת ואי בימה. כמו שמספרים מאיזה מלך ושר וכו', שעל זה נאמר ואי בימה. ובאמת, כל המעשה הזאת שעוסק כל אדם שנמשך אחר גאות וחוות של זה העולם, הכל הבל ורעות רוח, עמל וחס ומכאובות. בחינת כל מקום שנאמר ואי בימה אינו אלא צרה. כי כל המעשה הנעשה תחת השמש חליפי התורה, עם כל אדם הרודף אחר חלילי כסף וזהב, והכל מחמת גאות וכבוד, כל המעשה הזאת בחינת ואי בימה אינו אלא צרה. כמו שכתוב, כי כל ימיו כעס ומחובות וכו'. אבל עיקר השמחה היא בבחינת והיה ביום, שכל תקוותו ושמחתו וחיותו הוא רק ביום אחד, שעוסק בו בעבוד עש השם, ועוסק לקשר היום לבחינת והיה יום אחד הוא יוודע להשם, שזה היום מתקיים לנצח ושם עיקר החיות והשמחה. יזיין. וזה בחינת 7 ו-20 ו-100 מדינה. כי רבותינו זיכרונם לברכה דרשו שהם כנגד 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים שחייתה שרה. היינו, כי שרה היא בחינת מלכות דקדושה, בחינת ששרה על כל העולם כולו, שעיקרה ענווה בבחינת במקום גדולתו וכו'. וזהו בחינת 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. זה בחינת גדולים וקטנים ובינוניים. וכמו שדרשו בזוהר הקדוש פסוק זה לעניין גאות, מן דהו רב הוא זער ומן דהו זער הוא רב. כמו שכתוב בפרשת שלח לך, כי בין 100 שנה זה בחינת גדולים, ו-7 שנים זה בחינת קטנים, ו-20 שנה זה בחינת בינוניים. ושרה שזכתה לענווה אמיתית שזה עיקר החיות, בחינת חיי שרה, הייתה בת 100 כבת 20 ובת 20 כבת 7, שהייתה מקטן את עצמה בכל הבחינות, שאפילו כשהייתה בת 100 הייתה קטנה בעיניה כבת 20 וכבת 7. ולא עוד אלא שהייתה קטנה בעיניה עוד יותר, שזהו בחינת שני חיי שרה כולם שווים לטובה, שעיקר החיים הטובים הם ענווה כנל. היינו, שארבע פעמים שנים שנאמר בשרה, מרמז על 4 בחינות שפלות הנאמר בתורה הנ"ל, שיהיה קטן בעיניו מגדולים וקטנים ובינוניים וממדרגת עצמו וכו'. שזה עיקר חיות הימים והשנים של האדם. וזהו, שני חיי שרה כולם שווים לטובה. כי זכתה לחיים אמיתיים וטובים שהוא על ידי שהחזיקה עצמה למטה ממדרגתה וכנ"ל. והחשברוש הוא בחינת מלכות הרשעה, בחינת גאות, הוא ההפך מזה, שמולך מעצמו. כמו שדרשו רבותינו זה על 7 ו-20 ו-100 מדינה, שיש לו גאות והתנשאות בכל הבחינות, בבחינת גדולים ובינוניים וקטנים, שהם בחינת 127 וכנל. וזהו בשנת 3 למולכו כנגד 3 בחינות שמתגאים בהם, שהם חוכמה, גבורה והשירות וכו'. וזהו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, כי עיקר הגאות וההתנסות הוא בהשירות כנל, שמלכות הרשעה בחינת גאות מראית לכל אדם בימי חייו לו את עושר כבוד מלכותו וכו'. כמה עושר וכבוד יש לו, כלי כסף וכלי זהב ותכשיטין וכלים מכלים שונים. כמו שכתוב שם, חור, כרפס ותכלת, אחוז וכו'. מיטות זהב החסף על רצפת בהת וכו'. שכל זה הוא בחינת כל מיני עשירות וכלים נפלאים ואבנים טובות ותכשיטים וזהב וכסף ומיני בגדים יקרים שרואה האדם בימי חייו לו. שכל זה נמשך עם מה שהסתרה אחר בחינת מלכות הרשעה מראה לו בכל פעם בחינת בערותו את עושר וכו'. כדי שיהיה נמשך אחריה, כדי שיאבד את עולמו על ידי זה חס ושלום. וכן כל המגילה מספרת מזה שזהו עיקר תוקף הנס של פורים שנעשה בכל דור ודור בכל שנה ושנה. כי כשמתגברים הבעלי גאווה בעשירותם דסתרא אחרא ורוצים לחלות את ישראל בעצת המן יימח שמו, השם יתברך מקדים רפואה למכה ונוקם בהם על ידם בעצמם. כי מיניהו ואבא לייזיל בנרגה, וכמו שכתוב וחיטטו גוי בגוי וכו'. וכמו שכתוב, וסכסכתי מצרים במצרים. כמו שראינו בתוקף הנס אל פורים, שהיה לידי ריבוי הגאות של אחשוורוש, ובשתי והמן התגרו זה בזה, עד שנהרגה ושתי שעשתה צרות רבות לישראל. ונהרגה דייקה בעצת המן על ידי עוצם גאוותו, שהיה אדיוט קופץ בראש. ועל ידי זה בעצמו הייתה מפלתו העצומה אחר כך. כי כן דרכו של השם מטבח, כמו שכתוב, תמוטט רשע רעה, שהגסות בעצמה הקרא אותם. ואסתר הצדקת קיבלה הגדולה והמלוכה, כי אסתר בחינת ענבה, בחינת עם יסתריש במסתרים, שפרשו האדמור זה לעניין ענבה, אין שם. וזה בחינת מרדכי, בחינת מורדרור, מר לשון מרירות, דרור לשון חירות ומלכות, בחינת צדיקים תחילתן איסורים וסופן שלווה, שבתחילה סובל מרירות ומקטין עצמו בתכלית השפלות באמת, ועל ידי זה זוכה אחר כך לחירות וגדולה, כמו שכתוב, ומרדכי יצא מלפני המלך וכו'. כי טוב אחרי דבר מראשיתו, וכמו שכתוב, אל תתהדר לפני מלך, כי טוב אמר לך, עלה הנה וכו'. י"ח. וזה ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אורה זה תורה, זה בחינת עסק התורה להאיר בשורשי הנשמות. שעל ידי זה עושים בעלי תשובה וגרים כנל. וזה זוכין על ידי ענבה באמת. וזהו בשמחה. זה יום טוב. שאז זוכין לענבה באמת, כמו שמבואר בסימן קוף למדה, ליקוד חלק א', על פסוק כי יקח מועד וכו'. ועל כן בכל הימים טובים מתחילין התפילה במתן תורה, כמו שאומרים, אתה בחרתנו. כי כל הימים טובים הם זכר ליציאת מצרים, שאז ניתנה התורה. ובכל יום טוב ממשיכין על עצמו קבלת התורה על ידי השפלות והענבה שזוכין אז, שזה עיקר בחינת שמחת יום טוב, בחינת ישמעו ענבים וישמחו כנל. ועל ידי זה עושין בעלי תשובה וגרים. וזהו וססון זו מילה, זהו בחינת גרים ובעלי תשובה. כי אין הגר יכול לכנוס בקדושת ישראל כי אם על ידי מילה. וכן הבעלי תשובה צריכין למול עורלת לבבם, כמו שכתוב בפרשת תשובה, ומלתם את עורלת לבבכם וכו'. ועל ידי זה נתרומם כבוד השם מטבח. וזהו בחינת ועיקר, בחינת יקר וכבוד, בחינות אם תוציא יקר מזולל שנאמר על הכבוד, שמעלין מזילותה דגלותה, על ידי שעושין בעלי תשובה וגרים וכו', כמבואר בהתורה הנ"ל. כי כשהכניעו והפילו את המן שהוא הגאות, זכו לכל זה כנ"ל. וזה שמסיים את המגילה, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. דורש טוב לעמו זה בחינת דרשות התורה שזכה מרדכי, שהיה פותח בדברים ודורשן, שעל ידי זה היה יכול לקרב נפשות להשם מטבח. וזהו דורש טוב לעמו הם עם בני ישראל, שכולם מושרשים באותיות התורה, שהיה מרדכי מאיר בהם מערה בכל פעם, משורשי אותיות התורה שדרש בהם, שעל ידי זה עוררם לתשובה בכל פעם וכנל. ועל ידי זה נתרומם הכבוד לקדושה לשורשו, ועל ידי זה נמשך שלום כמו שמבואר בהתורה הנ"ל שמתחלת להמשיך שלום בעולם. וזהו ודובר שלום לכל זרעו, כי על ידי זה נמשך שלום כנל. וזהו לכל זרעו, כי זוכה שיהיה נמשך השלום לכל זרעו, שהמשיך נשמות בהירות וזקות לזרעו, על ידי שהעיר שורשי אותיות התורה וכנל. ואזי השלום הנמשך על ידי זה, בוודאי נמשך ביותר לזרעו, שנמשכו לזה העולם, על ידי זה. וזהו, ודובר שלום לכל זרעו, בחינת וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. כי כשהתלמידי חכמים זוכים לבנים תלמידי חכמים, על ידי שמברכין בתורה תחילה, בחינת מרדכי שהיה פותח בדברים ודורשן, על ידי זה ורב שלום בנייך, כי על ידי זה ממשיכים שלום כנל. י"ט. וזה בחינת מה שאמר האדמו"ר ז"ל, שפורים מרומז בסוד הפסוק, ואם מפאת פניו ימרט ראשו וכולי, שהוא ראשי תיבות פורים. כי פסוק זה מדבר מבחינת נגעים, ונגעים באים על גסות הרוח, כמו שפרש רשי בפרשת מצורע, על פסוק ועץ ארז ועזוב ושני תולעת, שזהו בחינת פורים. כי כל בחינות פורים הוא להכניע קליפת המן המלאק, שהוא בחינת גאות וגסות כנל. וזהו בחינת ארבעה מראות נגעים כנגד ארבע בחינות שפלות הנל, שהם מכניעים ומתקנים בחינות ארבעה מראות נגעים שבאים על גסות כנל. בזה שפרש רשי בתחילת פרשת תזריע, אמר רבי סמלאי, כשם שיצירתו של אדם הוא אחר כל בהמה וחייו העוף, כך תורתו נתפרשה אחר כל חייו העוף. כי יצירתו של אדם היה אחר כל יצירת בהמה וכו', ובשביל בחינה הנל, כדי שיכניע הגסות ויזכה לתורה ועבודת השם באמת. כי אי אפשר לזכות לתורה ועבודה ותשובה ומעשים טובים כל אחד לפי בחינתו, מקטון ועד גדול, כי אם על ידי שבירת הגאות וגסות הרוח כנל. ובשביל זה נברא אדם באחרונה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שהאדם נברא בסוף כדי לכנוס לסעודה מיד. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו יאמרו לו יתוש כדמך במעשה בראשית. היינו, כי האדם נברא רק בשביל שיעסוק בתורה ועבודת השם כל ימיו. ועל כן נברא באחרונה כדי שיכנוס לסעודה מיד, היינו כדי שיהיה הכל כבר מוכן לפניו. כל מה שצריך לפרנסתו הוא להרחיב דעתו בהם ולהכיר על ידם גדולת הבורא ידבח. ועל כן הכל נברא קודם יום השישי, והוא נברא ביום השישי סמוך לשבת, אחר שכבר נברא הכל בשבילו והוכן לפניו הכל, כדי שיכנוס לסעודת שבת מיד ולא יצטרך להמתין ולבלבל דעתו בשום דבר. רק יזכה לסעודת שבת מיד, שיזכה מיד לעסוק בעבודת השם, שזהו עיקר תכלית הסעודה של שבת, שהוא בחינת הסעודה של העתיד, שיזכו הצדיקים שהיה אדם הראשון ראוי לזכות אליו מיד, אם היה מקיים מצוותו ידבח. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל שם, דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, אומרים לו יתוש קדמך. היינו, שאי אפשר לזכות לסעודה הקדושה הנ"ל אפילו אם הוא פנוי מכל העסקים, ויש לו כל הון דעלמא, כי אם על ידי שפלות, שעל ידי זה דייקה זוכין לתורה ועבודה כנ"ל. אבל תכף כשמתגאה ותזוח דעתו עליו, אומרים לו יתוש קדמך. כי אז הוא רדוי לפניהם, לפני כל בהמה וחייו העוף. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, זכה רודה בהם, לא זכה נעשה ירוד לפניהם. וכן הוא בכל אדם גם עתה שיש הרבה שהשם יתבח נותן לאדם עשירות וחפצים הרבה, בהמות ועופות ותבואה ופירות ומלבושים וכו'. כאילו הכל נברא בשבילו. ובאמת הוא כן, כי הכל נברא בשבילו כדי שיכנס לסעודה וכו'. היינו כדי שיעסוק בעבודת השם, ועל ידי זה יזכה לסעודה המעוטדת לצדיקים. אבל כל אחד לפי בחינתו אי אפשר לזכות לזה, כי אם על ידי שפלות באמת כנ"ל. ותכף כשמתגאה ודעתו זכה עליו, מורידין אותו ואומרים לו יתוש קדמך וכנ"ל. נמצא שעיקר בריאת האדם אחר כל בהמה וכו' הוא בשביל שפלות, כדי שיזכה על ידי זה לתורה. וזה שרמזה התורה בפרשת תזריע, שהזכירה תורת האדם כשנולד, שהוא בחינת בריאת האדם שנולד ונברא ויוצא אדם חדש לעולם, והזכירה אותו בסוף אחר כל בהמה חייו העוף. לומר, כשם כשיצירתו אחר כל בהמה חייו העוף, שהוא בשביל שיזכור שפלותו, כך תורתו נתפרשה אחר כל בהמה חייו העוף, כי הם בחינה אחת. כי מה שנברא בסוף זהו בעצמו גם כן בשביל זה, כדי שיזכה לתורה על ידי השפלות, על ידי שנברא באחרונה. ועל כן התפרשה תורתו בסוף כמו יצירתו, כי הכל בחינה אחת. כי גם יצירתו בסוף היה בשביל התורה. כי אי אפשר לזכות לתורה כי אם על ידי ענווה ושפלות, שבשביל זה נברא אדם באחרונה וכנ"ל. וזהו שנשמח לזה הלכות נגעים שבאים על גסות וכנ"ל. וזהו שאמר שם האדמו"ר ז"ל שפורים הוא תיקון חטא קורח, שמרומז בפסוק ואי מפאת פניו הנ"ל. כי כל פגם קורח היה מחלוקת שחלק על הצדיק האמת, שהוא משה על ידי גסות רוחו וגאוותו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן התיקון בפורים, שאז מכניעין קליפת המן עמלק שהוא הגאות, ועל ידי זה נתבטל המחלוקת ונמשך שלום, בחינת ודובר שלום לכל זרעו, שמסיים את המגילה בזה, כי זה עיקר התיקון וכנ"ל.